To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny start Senackiej Komisji Praw Człowieka już za chwilę. Senatorowie po godzinnej przerwie wracają do prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Zmian w sądownictwie broni premier Beata Szydło. Do tej pory Temida miała zasłonięte tylko jedno oko, mówi szefowa rządu. Przed Pałacem Prezydenckim protestuje natomiast opozycja. Start i przerwa w obradach Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zajmuje się ona przyjętą przez Sejm ustawą o Sądzie Najwyższym. Przerwa miała potrwać godzinę, czyli za chwilę senatorowie powinni wrócić do pracy. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz, witaj. Z czego wynikała ta przerwa? No ta przerwa to konsekwencja wniosków formalnych, jakie zgłaszali senatorowie Platformy. Tuż po rozpoczęciu obrad zasypali przewodniczącego komisji prośbami. Pojawiały się m.in. wnioski o przerwanie obrad, doproszenie do prac senatorów z Komisji Ustawodawczej, a także o odroczenie prac do poniedziałku. Był też wniosek o dwugodzinną przerwę, żeby w tym czasie zapoznać się chociaż z ustawą przyjętą przez posłów. Bardzo proszę, jako test dobrej woli, nie wywróci to wam porządku, jeżeli dacie nam chwilę na zastanowienie nad tym tekstem. Mówił, uzasadniając wniosek o przerwę, senator PO Aleksander Pociej. Skończyło się w końcu na godzinnej przerwie, a w tej chwili pracę nad ustawą o Sądzie Najwyższym wznowiono. Z tego co wiem, to senatorowie Platformy zamierzają zgłosić kilkaset poprawek, a Prawo i Sprawiedliwość, co już było wcześniej zapowiadane, zamierza przyjąć ustawę w senackiej komisji bez poprawek, tak żeby mogła być jutro głosowana już na sali senackiej, potem wyjść z parlamentu i trafić do podpisu prezydenta. A to Agnieszka Drążkiewicz i aktualne informacje z Senatu. Dziękuję. O 20 w sprawie reformy sądownictwa głos zabrała premier Beata Szydło. A w orędziu mówiła, że realizowana przez rząd reforma sądownictwa odpowiada na oczekiwania Polaków, którzy chcą, by sądy działały sprawnie i uczciwie. Stwierdziła, że z tą uczciwością są dziś w Polsce problemy, dlatego sędziowie muszą zostać poddani większej kontroli. Premier odniosła się także do protestów przeciwko ustawom reformującym sądownictwo. Stwierdziła, że rząd nie cofnie się przed przeprowadzeniem zmian w wymiarze sprawiedliwości. My jesteśmy władzą odpowiedzialną. Mamy wizję zmian, dlatego prace są szybkie i zdecydowane. Nie ulegniemy presji, nie damy się zastraszyć polskim i zagranicznym obrońcom interesów elit. Premier dodała, że w Polsce do tej pory Temida miała zasłonięte tylko jedno oko. Rzadko widziała przestępstwa popełniane przez silnych, za to słabi nie zawsze mogli liczyć na sprawiedliwość. Chciałabym podkreślić, że większość sędziów pracuje uczciwie, ale opinie o nich psują liczne przykłady patologii w środowisku, które nie potrafiło się samo oczyścić. A przypomnijmy, ustawa o Sądzie Najwyższym zakłada, że będzie się on składał z trzech izb. Izby prawa prywatnego, publicznego oraz dyscyplinarnej. Ustawa przewiduje, że po jej wejściu w życie wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez prezydenta. Na podpis Andrzeja Dudy czekają już uchwalone wcześniej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Protest przeciwko reformie sądownictwa trwa przed Pałacem Prezydenckim. Manifestujący wznoszą hasło 3 razy weto. Domagają się bowiem, aby prezydent nie podpisywał ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Policja informuje, że w szczytowym momencie na manifestacji było 14 tysięcy osób. I zmieniamy temat. 6 kolonistów rannych po wypadku w Międzyzdrojach w Zachodniopomorskiem. W ośrodku kolonijnym zerwał się drewniany balkon, na którym stali. Dzieci spadły z wysokości 1. piętra. Jedno dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Troje trafiło do szpitala w Kamieniu Pomorskim. Dwoje dzieci do Świnoujścia. Poszkodowani koloniści mają od 11 do 12 lat. Sprawę bada już policja i inspektorzy nadzoru budowlanego. I na koniec zaglądamy jeszcze do Wrocławia, w którym wystartowały zawody World Games. To rywalizacja w sportach nieolimpijskich. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Jak podobała ci się ceremonia otwarcia? Była na miarę imprezy, na miarę możliwości organizatorów. 26 tysięcy widzów zobaczyło koncert m.in. Kamila Bednarka, Radzimira Dębskiego czy Lemona. Zobaczyliśmy oczywiście przemarsz ekip i oficjalną formułkę, którą wygłosił szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. The World Games uważam za otwarte. Później było wesoło i kolorowo, a dominowały krasnale, symbol Wrocławia. Kibice mogli też podziwiać prezentację wszystkich dyscyplin The World Games oraz posłuchać We Are The Champions w aranżacji Jimka i wykonaniu Natalii Sikory. To 10. z całą pewnością największe The World Games w historii. Weźmie w nich udział ponad 3,5 tysiąca sportowców, transmisja trafi do ponad 100 krajów, a akredytację otrzymało 400 dziennikarzy z całego świata, w tym 50 z Chin. Ze Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, Michał Gąsiorowski. A to był serwis Trójki. Tej nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju oraz na południu Mazowsza i w Lubelskiem. Możliwe też opady gradu, temperatura od 15 do 20 stopni Celsjusza. W dzień na zachodzie, północy i w centrum przelotne opady deszczu, miejscami burze. W pozostałej części kraju możliwe przelotne opady także gradu, a temperatura od 22 stopni na wybrzeżu do 32 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Ladies Jazz Festival zapraszają do Gdyni na pierwszy w Polsce koncert kanadyjskiej wokalistki Wendy Lenz, promujący płytę Władysław Szpilman Piosenki. Nowe aranżacje przebojów polskiego kompozytora i pianisty. Ladies Jazz Festival, 27 sierpnia, godzina 20, Teatr Muzyczny w Gdyni. Bilety do kupienia na portalach Eventim, Ticket Pro, Biletyna i e-bilet oraz w salonach Empik w całej Polsce. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest wieczór, 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa witają Anna Regulska i Jan Chojnacki. Dziś raczej nowości i trochę informacji o tym, co w bluesie polskim będzie się działo w ciągu najbliższych kilku tygodni. A zacznę od takiej nowości, która do tego stopnia jest nowością, że praktycznie jej nie ma, no bo jeżeli nie ma płyty, to mnie tradycjonaliście wydaje się, że tego nie ma, no bo jak płyty nie można dotknąć, wyjąć z okładki, czy tam z tego pudełka takiego błyszczącego, no to co to jest? No ale XXI wiek, bracia i siostry, więc nawet wtedy, kiedy coś jest tak ulotne, to już jest, no bo słychać. Gorczyca to nazwisko i zarazem, jak sądzę, będzie to hasło firmujące całą produkcję. No ale Gorczyca ma na imię Łukasz, jest basistą, kompozytorem, bandliderem, promotorem różnych ciekawych wydarzeń muzycznych. No i przyniósł mi Łukasz swoją ostatnią córeczkę nagraniową, czyli nowe nagranie, właśnie takie z takiej płyty, co to jeszcze jej nie ma. Tytuł tego utworu Paradise, czyli raj. Dlaczego obcojęzyczny? Ano dlatego, że jedną z uczestniczek tego przedsięwzięcia jest Jennifer Batten, słynna gitarzystka, ta, która grywała i z Jeffem Beckiem, no i z paroma jeszcze innymi słynniejszymi zawodnikami. No a teraz od czasu do czasu pojawia się w towarzystwie polskiego basisty i polskich kolegów jako liderka swojego własnego zespołu. No i udało się Łukaszowi namówić ją oraz Arka Kusowskiego, finalisty jednego z polskich tych talent showów, do tego, żeby razem zrealizować piosenkę, którą on wymyślił. No i pewnie za namową Jennifer nazwał ją Paradise. Posłuchajmy. Gorczyca, Arek Kusowski i Jennifer Batten. Paradise. I want paradise, just don't want to pay the price. When I hear you call my name, I turn the other way. I want paradise, just don't want to pay the price. When I hear you call my name, I turn the other way. White as ice, can't go on living in sorrow. Right as ice, the water held me down. come my name and turn the other way. I've heard many lies, can't even trust my own lies. What I say is real, help me find the way. Łukasz Gorczyca na basiku, Arek Kusowski wokal i Jennifer Batten gitara. Paradise to zapowiedź ich, mam nadzieję, równie udanej, pełnej płyty. Mam takich zawodników w moim bluesowym archiwum, którzy od czasu do czasu nikną mi i później jako owe feniksy z tych popiołów mi się znowu objawiają. Dziś trafił mi się Chris Kane. Szczerze powiem, że poprzednio jego płytę, i to mówię z pamięci, bo wtedy mi się ona bardzo podobała, zauważyłem 26 lat temu. No i potem gdzieś ten Chris mi tak się rozpłynął, a okazuje się, że to jest ciągle aktywny zawodnik. Kalifornia, głównie okolice San Francisco. Gra na gitarze, pięknie obsługuje Gibsona. Ma całkiem przyzwoity głos bluesowo osadzony. No i zrobił tych płyt już 10. Właśnie ta 10. przed chwileczką się ukazała. Skromnie zatytułował ten album Chris Kane swoim nazwiskiem, czyli Chris Kane. No i proszę posłuchać, jak ładnie sobie rzeźbi. Tired of the way you do, Chris Kane. Well, I'm tired the way you do. Said I'm tired the way you do. You know I'm tired the way you do. Well, I'm tired the way you do. Well, I'm tired the way you do. And I ain't gonna be treated this way. Well, but when life first met you, yeah, I always were so nice and kind. But nowadays got so bad, bound to blow my mind. Well, I'm tired the way you do. Said I'm tired the way you do. Said I'm tired the way you do. And I ain't gonna be treated this way. I got so tired of the heartache, the way you used to bring me down. got news for you this evening. Well, I'm gonna be your clown. Well, I'm tired of the way you do. Well, I'm tired of the way you do. So I'm tired of the way you do, and I ain't gonna be treated this way. All right. The way you used to bring me down. I got news for you this evening. Well, I'm not gonna be your clown. Well, I'm tired of the way you do. Hey, I'm tired of the way you do. Said I'm tired of the way you do. Chris Kane, tak sobie myślę, że trzeba będzie wrócić do tych jego poprzednich płytek. Znaczy nie tyle wrócić, ile gdzieś je tam odgrzebać, bo ich jeszcze nie mam. A podoba mi się zawodnik. My tu sobie teraz z jednej strony ja nadaję, państwo słuchają, a w Kaktusiku, w klubie Kaktusik w Augustowie grają chyba w tej chwili właśnie państwo Joanna Knitter i jej Blues and Folk Connection. To jest impreza w ramach Blues Maratonu augustowskiego, w którym to maczamy o tyle palce, że jesteśmy delikatnymi patronami medialnymi, mówię my, czyli Trójka. Przed Joanną Knitter wystąpili dzisiaj już Werbińska z Pawliną, wzbogaceni skrzypcami Janka Gałacha. No a maraton, jak to maraton, ciągnąć się będzie aż do niedzieli, czy może nawet do wczesnych godzin porannych, do soboty, czy do może wcześnych godzin porannych niedzieli. Jutro w piątek bluesowy rejs po augustowskich jeziorach na stateczku także grupy Hot Tamales i Cotton Wing, no a wieczorem także w Kaktusiku koncert, w którym wystąpią kanadyjski gitarzysta Wolf Mail z polskimi kolegami i Czarny Pies, czyli śląska ekipa, supergrupa w swoim najsilniejszym składzie, czyli Michał Kielak, Mirek Rzepa, Krzysztof Ścierański, Leszek Winder, Janek Gałach i Jurek Piotrowski. A finał bluesowego maratonu 22 lipca w sobotę na rynku Zygmunta Augusta. W Augustowie oczywiście od godziny 20 Cotton Wing, powtórnie Czarny Pies, z tym, że tym razem tylko w repertuarze historycznym grupy Krzak. No i na koniec Jan Gałach Band z dużą dawką muzyki około almanowej. Skoro już wspomniałem, że teraz być może gra w Kaktusiku Joanna Knitter i jej Blues and Folk Connection, to niech to będzie okazja do zawiadomienia państwa, że właśnie być może jest to też koncert promujący nową płytkę tej formacji. Albumik nosi tytuł Hard, Hard Times. Wszystkie pieśni w zasadzie napisała pani Joanna. Od czasu do czasu dołączał do niej pan Krzysztof Pol, który towarzyszy jej także w zespole. No i z tego właśnie albumiku bardzo proszę nagranie zatytułowane Black Cat, Joanna Knitter, Blues and Folk Connection. Joanna Knitter i jej Folk and Blues, Blues and Folk Connection. I w przyszłym tygodniu, między 26 a 29 tego miesiąca, Polish Boogie Festival w Człuchowie. O tym zapewne będą Państwo mogli posłuchać i dowiedzieć się wszystkiego w audycjach Piotra Barona, bo wiem, że Piotrek kocha tę imprezę i zapewne nie tylko zachęci Państwa do tego, żeby zainteresować się tym przedsięwzięciem, ale także zaprezentuje jakieś żywe, ożywiające boogie, które w formie żywej będą prezentowane. Polish Boogie Festival 26-29 lipca w Człuchowie. A między 3 a 13 sierpnia, tradycyjnie już nawet nie wiem po raz który, trudno to policzyć, w podbolesławieckim Kruszynie odbędzie się Blues nad Bobrem, czyli warsztaty muzyczne dla wszystkich tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności instrumentalne i wokalne. No wszystko oczywiście w tych estetykach okołobluesowych. Znakomici wykładowcy, między innymi gitarzyści Leszek Cichoński, Jacek Jaguś, Jacek Królik, Marek Napiórkowski, Marek Raduli, Roman Puchowski, basiści Tomek Grabowy, Marcin Pędowski, perkusiści Zbigniew Lewandowski, Cezary Konrad. Klasa wokalu to Aleksandra Królik i Aleksandra Sozańska-Kut, instrumenty klawiszowe, niezawodny Paweł Serafiński, harmonijka Bartek Łęczycki. No i też jest klasa taka master class zwaną, którą poprowadzi Magda Piskorczyk. To wszystko między 3 a 13 sierpnia, a do tego jeszcze w ramach tej imprezy przegląd zespołów bluesowych pod patronatem świetnym Tadeusza Nalepy. Zespoły mogą się zgłaszać do pod hasło Blues nad Bobrem. Główna nagroda bardzo przyzwoita, pieniężna, druga też i trzecia też. No i to wszystko będzie w pięknym teatrze w Bolesławcu 12 sierpnia. Bardzo zachęcam, bo i okoliczności bardzo przyjemne, teatr pięknie odnowiony i bardzo klimatyczny. A na koniec tego przeglądu Wes Gałczyński i jego Power Train. To wszystko 12 sierpnia w Bolesławcu w ramach Bluesa nad Bobrem. A skoro już padło hasło Magda Piskorczyk, to przypomnijmy sobie, jak pięknie Magda zaśpiewała swój niegrzeczny przebój w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 13 grudnia 2015 roku tutaj u nas. Nie będę grzeczną dziewczynką. Magda Piskorczyk. Nie będę mleka już popijała. Będę na drzewo uciekała. Będę na drzewo uciekała. Będę na drzewo uciekała. Nie będę grzeczną dziewczynką, o nie, potulną, pustą makówką. Nie będę grzeczną dziewczynką, o nie, co da się strugać temperówką, bo ja będę odlotówką. Co dzień to bał z zakupami, ja nie zamierzam wcale taszczyć. Co noc pod mężem domatorem, też nie zamierzam ja się płaszczyć. Nie będę kurką domową, do gotowania i zmywania. Domową krówką też nie będę, co da się dojść bez szemrania. Nie będę potulną żonką, o nie, która roztrysza jak słonko. Nie będę cielesną ciężarówką. Nie będę pasła się parówką, bo ja będę odlotówką. Nie będę tańczyć tak, jak moraliści mi zagrają. Będę łapać okazję, tak jak muchę w sieć łapie pająk. Nie będę babą dla chłopa, a chłop jak hipopotam. Wolę jak Elżbieta Dzikowska, zwiedzać kraje inne niż Polska. Może Europę objadę autostopem, a może świat opłynę motorówką. Lecz najważniejsze dla mnie, abym była sobą, a sobą będę tylko wtedy, kiedy będę odlotówką. Będę odlotówką. No! No, właśnie. Magda Piskorczyk z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie będę grzeczną dziewczynką. Nowalika kolejna to nowa płytka. Płytka mówię, bo tam jest raptem 7, zdaje się, piosenek grupy Railroad Earth. Ci z Państwa, którzy kochają Warrena Haynesa, pamiętają, że oni właśnie towarzyszyli Warrenowi w nagraniu jego poprzedniej świetnej płyty zatytułowanej Ashes and Dust. No ale bez Warrena też bardzo przyzwoicie to wszystko brzmi. Żeby przybliżyć stylistykę ich muzyki tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, wymyślili sobie, że oni grają New Grass. No bo rzeczywiście są tam elementy bluegrassowe, ponieważ i instrumentacja jest taka właśnie folkowo bluegrassowata, ale zespół wykracza daleko poza taki kanon bluegrassu kantrowego. Bardziej jest chyba zbliżony do czegoś, co zwie się jam band, czyli no takiego jamowego grania, w którym wokół tematu poszczególni muzycy popisują się swoimi, grą na swoich instrumentach, troszkę na wzór starego, dobrego jazzu. A wszystko to razem najlepiej określa hasło Americana, tak dzisiaj modne. Z nowego albumu Railroad Earth, który nosi tytuł Captain Nowhere, posłuchajmy utworu zatytułowanego Blazing A Trail. Railroad Earth. To nazwa zespołu. Strasznie to się trudno wymawia. Przyzwyczajonemu do tych naszych szeleszczących, różnych, pięknych spółgłosek prezenterowi. George Thorogood teraz z nową płytką i to proszę sobie wyobrazić, po raz pierwszy bez swoich Destroyers. 16 albumów nagrał z The Destroyers i ten 17 nosi tytuł Party of One, czyli w pojedynkę, można powiedzieć. I to jest rzeczywiście solowa płyta George'a z dużą dawką akustycznego grania. Są powroty do różnych podstawowych, powiedziałbym, bluesowych, akustycznych systemów. Jest także powrót do tradycji Jaggera i Richardsa, którzy od czasu do czasu też takie bluesowate rzeczy przecież pisali. No i George Thorogood na tej swojej solowej płytce zagrał i zaśpiewał No Expectations. Thank you. Solo akustyczne George Thorogood, No Expectations, jego pierwszego solowego albumu Party of One. A myślę, że następna płyta będzie już z The Destroyers, co nie znaczy, że ta jest jakaś marna. Ale ja się przyzwyczaiłem do tego, że George Thorogood to jest przede wszystkim tak zwane łojenie. No i niech tak będzie. Kenny Wayne Shepherd też z nową płytą. Tego samego dnia zresztą ukaże się ona, co płyta George'a Thorogooda, czyli to będzie 4 dzień sierpnia, 2 tygodnie zostały. Laid on Down to album Kennego Wayne'a Shepherda. Nagrany z znakomitą sekcją, tą, z którą zrealizował on też kilka płyt pod hasłem The Rides, czyli Chris Layton, perkusista, i Kevin McCormick, bass. No i Noah Hunt, jego stały wokalista, to jest gwarancja dobrej, bardzo pełnej energii elektryczno-bluesowej muzyki. Jedno nagranie na razie z tej płytki jest dostępne, więc je sobie przesłuchamy. Kenny Wayne Shepherd Band i Baby Got Gun. Jedno nagranie sygnalizuje świetną płytę Kennego Wayne'a Shepherda. 4 dzień sierpnia tego roku będzie ona dostępna. Laid on Down. Natomiast jeszcze 1,5 miesiąca trzeba czekać na nowy album Waltera Trouta. Ten w przeciwieństwie do Kennego otoczył się całą masą znakomitych kolegów. 14 numerów na płycie i w każdym inny znakomity gitarzysta lub wokalista lub instrumentalista towarzyszy Walterowi Troutowi. Również właśnie Kenny Wayne Shepherd w jednym z nagrań. A poza tym no Charlie Musselwhite, Robin Ford, Warren Haynes, Edgar Winter, Joe Louis Walker, John Mayall, haha, i także Joe Bonamassa. Z tego zestawu wybrałem na dzisiaj, żeby zachęcić i zanęcić, nagranie Waltera Trouta z synkiem, Johnem Troutem. Do You Still See Me At All? Walter Trout i John Trout z albumu We're All In This Together. Tata i syn, Troutowie, z nowego albumu Waltera Trouta, płyty, która nosi tytuł We Are All In This Together. Stevie Ray Vaughan, teraz dawno niesłyszany, w pierwszym odcieniu bluesa wystąpi. I wszyscy ci, którzy kochają Stevie Raya, wiedzą, że jego wszystkie płyty trzeba mieć. No, wiedzą to także wydawcy jego płyt i teraz uczynili coś, co potrafi zrujnować nie tylko kieszeń, ale i pomieszczenia na płyty fana, bowiem wydano w boksik zatytułowany The Broadcast Collection z 1983-89. 9 płyt z nagraniami radiowymi Stevie'ego Raya Vaughana właśnie z tych 6 lat. No, jak ktoś kocha SRV, to musi to mieć. Dziś tylko fragmencik tego, co zawierają owe 9 płyt. To będzie wiązanka Dust My Blues i Love Struck Baby z nagrań z Filadelfii z 1986 roku. Stevie Ray Vaughan. Obiecuję sobie, że kiedyś całą audycję poświęcę Stevie'emu. Kiedyś. No nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno to nastąpi. To był pierwszy odcień Dusa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec Casey James, który zapewne w szerszym wymiarze zaprezentuje się w następnym wydaniu pierwszego odcienia Bluesa. I got to go. I got to go.